Dit is Harm Riefboer voor Knol Radio. We zitten hier in de studio met dominee Dimitri. En we vragen hem... Hey Dimitri! Wat betekent house nou voor jou? Nou, kan er maar één ding over zeggen. Of ik hoogst met zieke korter hart stikken stop al ga ik van. Nee, je zult niet hoogst aan. Ach, man! Dominique.